الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم عن التذكرة موردين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فما لهم پس کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں گویا کہ وہ گلے ہیں بلکنے والے جو بھاگ گئے ہیں شہر سے نہیں بلکہ چاہتا ہے ہر ایک آدمی ان میں سے کہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے کلا ہرگز نہیں بلکہ یہ نہیں خوف کھاتے آخرت سے خبردار بے شک یہ نصیحت ہے پس جو شخص چاہے اس کو یاد کر لے اور نہیں یاد کرتے یہ لوگ مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے وہ اہل ہے تقوی کا اور اہل ہے بخشش کرنے کا اللہ تعالی نے دین اسلام کی ترقی اور اس کی ارتقاء اور اس کے پروگرام کامیاب ہونے کی پہلے مثالوں سے بات سمجھائی جیسا چاند جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور پھر ایک دن وہ بدر کامل ہو جاتا ہے اور سورج بھی جب طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی تپش اور حرارت اور روشنی سب پر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر وہ سوئے ہوئوں کو بیدار کر دیتا ہے ایسے ہی آہستہ آہستہ یہ اسلام کا جو انقلاب ہے قرآن کریم کا پروگرام یہ سب لوگوں کو متاثر کرے گا اور کفر اور شرک کی تاریکی اس طرح چھٹ جائے گی جیسا رات ختم ہو جاتی ہے جبکہ صبح نمودار ہو. پھر یہ ہے کہ یہ دوزخ جس کا ذکر کیا گیا ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ ڈرانے والی ہے یہ نذیر ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا یہ پروگرام تمام بنی نوع انسان کے لیے پوری انسانیت کے لیے کسی خاص علاقے یا ملک یا وطن کے لیے نہیں مجموعہ انسانیت کی بہتری کا پروگرام اللہ نے ہی دیا ہے اور ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے اس پروگرام کو آگے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے اس کو ترقی اور عروج نصیب ہو. پھر یہ ہے کہ جزائے عمل بھی انسان کے لیے لازم ہے. ہر انسان اپنے عمل میں پھنسا ہوا ہے کوئی مستثنا نہیں ہے. آج جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیں گے. جب ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مقام میں یعنی جنتوں میں پہنچیں گے پھر وہ مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے خود براہ راست کہ تم بتلاؤ تم کو اس سقر کے اندر اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اور اس دوزخ کے اندر کس چیز نے داخل کیا ہے. تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے ہم نے دنیا میں جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے ان میں ہم داخل نہ ہوئے یہ ہے ہمارا جرم اور یہ کہ ہم نے محتاجوں کی دستگیری نہ کی اور محتاجوں کو کھانا نہ کھلایا یعنی اللہ کے ساتھ بھی تعلق درست نہ کیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی. تعلقات ہمارے درست نہ رہے اور ہم باطل باتوں میں، لہو و لعب کی باتوں میں اور بیہودہ باتوں میں جو دوسرے لوگ گھستے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور گھس جاتے تھے، ان سے اجتناب نہیں کرتے تھے، یہ تیسرا سبب ہے۔ اور یہ کہ ہم جزائے عمل اور انصاف کے دن کا انکار کرتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے کہ جزائے عمل نہیں ہوگا، انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ نہیں کیے جائیں گے اور قیامت نہیں آئے گی، یہ ایسی بات ہے۔ یہ چار ہیں ہمارے جرائم جن کی بنا پر ہم اس سقر اور دوزخ میں پڑے ہیں۔ بس اللہ نے فرمایا، ہاں یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی بات آ گئی، ہم انہی غلط باتوں میں لگے ہوئے تھے اور انہی میں منہمک تھے، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ یقینی بات موت کو کہا گیا ہے، جیسا دوسری آیت کے اندر ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ مرتے دم تک ضروری ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے برابر۔ یقینی بات سے مراد یہ ہے۔ بس ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی بھی مفید نہیں ہوگی، نہ کوئی سفارش کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو سفارش قبول نہیں ہوگی۔ لا تقبلوا منہا شفاعت، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی جتھا ایسا ہوگا کہ وہ بچا لے گا جیسے دنیا میں لوگ بچاتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہو سکے گی اس سے رہائی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سورت کی ابتدا میں جس مضمون کو بیان کیا تھا یعنی انذار، اس کو دوبارہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا قم فانذر، اے لحاف اوڑھنے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، کپڑا اوڑھنے والے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کی مخلوق کو برے انجام سے آگاہ کر دیں اور خبردار کر دیں، اور پھر ان پاکیزہ اصولوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو قائم کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہے، ان پاکیزہ اصولوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو اب پھر فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں؟ یہ شکوہ اللہ نے کیا اور ڈرایا گیا ان لوگوں کو، یہ نصیحت کی بات سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ قرآن کا جو پروگرام ہے اور جو قرآن بات پیش کرنا چاہتا ہے وہ تو بالکل فطرت کے مطابق ہے اور انسان کی اصلی اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والی بات ہے۔ ہر ایک انسان کو قرآن کریم وہ باتیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو، یہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہر انسان کی طبعی اور فطری ضرورت ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانو، لا الہ الا اللہ فاتخذہ وکیلا، اور خدا کی ذات پر ہی بھروسہ رکھ کر تمام کام کرو، اسباب پر اعتماد نہ رکھو اگرچہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ کہ خدا کے سامنے عاجزی اور انکسار اختیار کرو، پھر ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت اختیار کرو، پھر خود غرضی اور جو کمینی خصلتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے قریب نہ آنے دو۔ بت پرستی ہے، شرک ہے، اور لالچ ہے، تما ہے، خود غرضی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور دیکھو عدل اور انصاف پر کاربند رہو۔ اب قرآن تو یہی باتیں بیان کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو، یہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، تعلق باللہ کی استواری، اور پھر خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی۔ لوگوں کو نہ صرف ذاتی مفاد ہی حاصل کرنے میں نہ لگے رہو بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمدردی کرو. اور پھر یہ ہے کہ تمام بےہودہ باتیں جو ہیں ان سے علیحدگی اختیار کرو. اور یہ ہے کہ جزائے عمل بالکل سامنے آنے والی ہے. تو بتلاؤ قرآن کریم تو ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ان میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے اعراض کرنا روا ہو؟ یہی بات فرمائی فمالہما نتذکرت. یہ قرآن تو ان پاکیزہ اصولوں کی دعوت دیتا ہے جن میں انسان کی دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح. تو ان سے اعراض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اعراض کرتے ہیں یہ لوگ؟ پھر یہ ہے کہ جب نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے قبر و مستقبلات جیسا کہ جبری گدے ہیں جو بدکنے والے فرد بن قصور جو شہر سے بھاگتے ہیں. قصور کا لفظ اس کا معنی شور شر ہوتا ہے. گرجنا شہر کے اندر گرج ہوتی ہے. شہر کی گرج کو سنتے ہیں جبری گدے بھاگتے ہیں شہر کے اندر. یہ لوگ نصیحت کو سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں. اس میں معلومی طور پر یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اصلی طبیعی پورے طور پر مجموعہ انسانیت کے لیے جو ہلاکت پروگرام ہے اس کو یہ اختیار دیتا ہے. اس سے بھاگتے پیچھے بولتے نہیں الگ دلیر ہونا چاہیے. دلیر ہوتا ہے اس پروگرام کو دلیری کے ساتھ بھاگتے ہیں اسے جبلی گدوں کی طرح ان کی مثال ہے. اور پھر ان لوگوں کی مخالفوں کی ہٹ درمی اور ضد کا اللہ نے ذکر کیا. کچھ لوگ کافر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان کرتا نزل علینا کتاب نترک مکل ایمانی جب تک ہماری اوپر آپ کتاب نہ نازل کریں اور ہم خود اس کو پڑھ لیں. ایسی ایسی باتیں کرتے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ کتاب جیسے نازل ہو تو یہاں پر کیوں نہیں نازل؟ اس میں کیا بات؟ تو ایسی ایسی باتیں بھی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر کچھ نہ کچھ کافر لوگ کرتے تھے. فرمایا بلکہ چاہتا ہے ہر ایک آدمی ان میں سے ایک ہی دیا جائے وہ صحیح پہ پھیلائے ہر ایک کے سامنے الگ الگ صحیح بات الگ الگ پروگرام ان کو دیا جائے جان کر دیا جائے کہ یہ پروگرام تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. ہر آدمی کی استعداد اور صلاحیت کہاں ہے کہ وہ مورد بری بنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا وہ مخاطب بنے ابتدا میں اس پر وہی نازل ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منتخب کر کے بعض ہستیوں کو جن کی صلاحیت استعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو ان پر وہی نازل کرتا ہے. ان کے ذریعے پھر بنی نوع انسان کی چاہے تو رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ جاتے کہ ہر ایک الگ الگ آدمی سے ہی ممل یہ تو ہر دلوی اور ضد کی بات ہے انعد کی بات ہے. ایسا ممکن نہیں. اور یہ بات اس لیے یہ کرتے ہیں کلّا بلّا یخاف اللہ ان کو محاسبے کا خوف نہیں. جس آدمی کو محاسبے کا خوف ہوگا کہ مجھ سے بات درست کی جائے گی وہ ایسی بات نہیں کرے گا اور نصیحت کی بات جہاں سے بھی ہوگی اس کو حاصل کرے گا اور اپنی فکر کو پاک کرے گا عمل و اخلاق کو درست کرے گا کہ میں محاسبے کے وقت کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. تو جس کو محاسبے کا فکر نہیں ہوگی وہ ایسی باتیں کرے گا طرح طرح کی بے حدہ باتیں جیسے یہ بالکل کافر لوگ کرتے ہیں. کیونکہ محاسبے پر اور جزائے عمل پر ان کا اعتقاد نہیں ہے. اس لیے ایسی ایسی باتیں ہر ایک کو کتاب لادر مل جائے جارے وہی نادر ہر ایک پر جس کا نادر اس کو بتلا دے. یہ باتیں نہایت ہی بے خدا اور غلط ہیں. تو اللہ نے یہ فرمایا نہ ماننا ہو یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر ہم کاغذ میں لکھ کر لکھی ہوئی کتاب میں نازل کر دیں اپنے ہاتھ سے یہ چھو لیں تو کام لوگ پھر بھی کہیں گے نازا اللہ سے ہم ہوگی یہ تو جادو ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ سورہ انعام پھر بھی نہیں مانے جگہ فرمایا گیا بولنے پہ اٹھا کر ہم ان کے سامنے کر دیں وہ بھی ان سے کلام کر دیں پھر بھی یہ نہیں مانتے یہ ہر طرف لوگ ہیں ہندی لوگ ہیں ایرانی لوگ ہیں اب نہیں کرتے ان کی صلاحیتیں برباد ہو گئی ہیں اپنی فکر کو پسند کر لیا ہے اور یہ کرتے کرتے دل کی حالت خراب ہو چکی ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے تو فرمایا اللہ آگاہ رہو خبردار بے شک یہ یاد دہانی ہے یہ ہر ایک انسان کو اس کی طبی اور بنیادی ضرورتوں کی جو پاکیزہ ضرورت ہے اور جن پر مدار فلاح ہے دنیا اور آخرت میں وہ باتیں یاد دلاتا ہے قرآن تذکرہ یاد دہانی نصیحت قرآن کے ناموں میں ایک تذکرہ بھی ہے ذکر بھی ہے تبیان فرقان قرآن شفا کی ہدایت اور ایک نام اس کا تذکرہ بھی یاد دہانی تذکرہ ویسے ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں تو انسان گاڑی میں سوار ہوتا ہے ٹکٹ اپنے پاس رکھتا ہے تذکرہ ڈائری کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس میں اپنی یاد داشت انسان لکھتا ہے تو پھر دوسرے وقت اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ مراد نصیحت ہے تذکرہ یہ قرآن کریم نصیحت کے لیے کافی ہے اور یہ نصیحت فقط اندازہ کرا جو سمجھ جائے اس کو یاد کر لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے اس کی مرضی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو اس کا اختیار دیا ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ مایوس اس کو یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے کا اصول بھی قرآن نے بیان کیا اللہ نے فرمایا جس میں طلب اور خواہش ہوگی اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا اور جو پہلے دن سے ہی نہ طلب رکھتا ہے نہ خواہش رکھتا ہے جو جہالت سے باہر نکلنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا اس کو ہدایت نہیں نصیب تاریخی نہیں رہتا ظلمتوں نہیں رہتا جو تاریکی سے باہر نکلنے کا خیال رکھتا ہے جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے یقیناً راستہ واضح کرتا ہے قرآن اور جو تاریکی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا جس کو بلیا شریف میں مبتلا ہے اس کو توڑنے کے لیے تیار اس پر اصرار کرتا ہے اصرار کرنا اور تکبر کرنا یہ اسباب ہے ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جن میں انصاف ہوتا ہے اور خواہش ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے جذبہ ہوتا ہے یقیناً ایسے لوگوں کو راہ راست ہوتا ہے ہوا وہ پروردگار ہوا کی زمین اللہ کی طرف اس کی دو طرح تفصیل کرتے ہیں مفصل لکھ رہا ایک یہ کہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ اہل ہے تب ہے سنجے احمد اور روایت میں آتا ہے پہلی قسم وہ اپنا تقوا جو قرآن کے بتلائے ہوئے باقی ضابطوں کے مطابق کارمند ہوتے ہیں، جن میں عدل کی صفت پائی جاتی ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کیفیت الطالبین تقوا کیا ہے، یامر ملاتے والے احسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا اور حقوق ادا کرنے کا حکم دے گا، بادشاہ بغی اور منکر سے منع کرتا ہے، وہ عدل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل تقوی کا جز ہے، یہ عدل تقوی کا جز ہے، جو آدمی عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ خدا کی فرمانیت کو ماننے والا ہوگا، باقی کی اختیار کرے گا پھر وہ ذاتی کو ماننے نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق کی حقوق بھی ادا کرے گا، تو یہ ہدایت حاصل کرنے والے لوگ یا تو یہ آل تقوا یعنی آل عدل اور یا پاکیزہ اصولوں میں جن کا سورت کی ابتدا میں ذکر طور پہ ایک عدل بھی ہے انصاف اس پر کار بند لینے والے یہ اعلیٰ درجے کے لوگ، جبکہ اچھا نظام عادت کو قائم کر سکتا، ظالم لوگ کبھی اچھا نظام نہیں قائم کر سکتے، خود غرض لوگ کبھی اچھا نظام نہیں قائم کر سکتے، اور جو لوگ مغرور ہوں گے کبھی اچھا نظام نہیں قائم کر سکتے، اور جو گندے لوگ ہوں گے وہ بھی کبھی اچھا نظام نہیں قائم کر سکتے۔ اچھا نظام قائم کرنا یہ پاکیزہ لوگوں کا اور عاجزی کرنے والے لوگوں کا اور خود فرضی اور نجاست سے بچنے والے لوگوں کا، عدل انصاف کرنے والے لوگوں کا کام، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ اور یا یہ نصیب حاصل کرنے والے دوسرے نمبر پر جو لوگ عالم دادانی کی بنا پر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہم نہیں اکٹھا کریں گے اس کی ہڈیوں کو کیوں نہیں ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ برابر کر دیں ہم اس کے پور پور کو بلکہ چاہتا ہے انسان کے فجور کرے اور ڈٹائی کرے اس کے سامنے پوچھتا ہے وہ کب ہوگا قیامت کا دن اس آیت مبارکہ کی پہلی آیت میں ہی قیامت کا لفظ مذکور ہے اسی سے اس کا نام سورۃ القیامت ہے یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس سے پچھلی سورتیں اس کی 40 آیات ہیں قیامت کا ذکر تو بہت سی سورتوں میں ہے اور اس کا نام خاص طور پر سورۃ القیامہ کے قیامت میں جو کیفیت پیش آئے گی اس کو بڑے واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے اور مکی سورتوں میں چاروں مضامین اللہ تعالی نے مختلف صورتوں کے اندر اجمال اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں سب سے پہلے توحید کا مسئلہ کفر شرک کی مذمت یہ ایمان اور توحید کا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے پھر قیامت کی فکر اور قیامت پر ایمان رکھنا اور قیامت کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے وقوع قیامت پھر جو انکار کرتے ہیں ان کا رد اور پھر جو شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں ان کے جوابات اور پھر قیامت میں بعض پیش آنے والے قوائف کا ذکر الغرض کے مختلف طریقوں پر قیامت کا ذکر آتا ہے مختلف صورتوں میں رسالت کا بیان اور وحی الہی یہ چار چیزیں نہایتی تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہیں مدنی صورتوں کے اندر احکام ہیں مسائل ہیں اور تفصیلات ہیں لیکن مکی صورتوں میں زیادہ تر یہ بنیادی عقائد جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے اور اس کے علاوہ اخلاقی تعلیمات اور بعض مسائل کا بھی ذکر ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے پر قیامت کا ذکر فرمایا وہ تو پہلی سورت کے اندر بھی تھا لیکن اس کے اندر بعض تفصیلات زیادہ ہوں گی وہاں اذا نقر فی الناقور سے اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا یا بگل پھونکا جائے گا اور یہاں پھر اذا برق البصر جب قیامت برپا ہوگی آنکھیں چندیا جائیں گی بڑی دہشت تاری ہو جائے گی بے انتہا سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور معاملات بڑے بگڑ جائیں گے بے انتہا خوف طاری ہوگا تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ ایک خاص طریقے پر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور پچھلی سورت کے ساتھ وہاں دوزخ کا ذکر ہے، دوزخ میں جانے والوں سے سوالات اور ان کا جواب۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی وہی مضمون آئے گا، لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ، دوسرے عنوان کے ساتھ۔ اگر سابقہ سورت کے اندر قیامت کے محاسبے کا ایک خاص طریقے پر ذکر ہے، تو اس میں ایک دوسرے طریقے پر ذکر ہوگا۔ وہاں اگر دوزخ والے یہ کہیں گے کہ ہم دوزخ میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ ہوئے، ہم نے انسانی ہمدردی نہ کی، اور ہم لغو اور بیہودہ باتوں میں ہر وقت گھسے رہتے تھے اور قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے، تو یہاں بھی ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا ذکر فرما کر فلا صدق ولا صلى، یہ بدبخت ایسے ثابت ہوئے، نہ نماز پڑھی نہ صدقہ خیرات کیا، قیامت کا انکار کیا، اپنی حالت کو نہ دیکھا نہ اپنی تخلیق پر غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قطرہ آپ سے حقیر، قطرہ آپ سے کس طرح انسان کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو پیدا کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ کو لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کے ساتھ شروع کیا گیا۔ یہ لا جو ہے یہ قسم سے پہلے، اس کے بارے میں مفسرین کرام دو طریقے پر اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لا تو نفی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا نافیہ، کوئی الہ نہیں ہے خدا کے سوا۔ تو یہاں پر یہ لا نفی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لا جو ہے اس کو بظاہر یہ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کے محاورے میں قسم کے اندر زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر یہ لا بھی اس کے اوپر داخل کرتے ہیں، اور قرآن میں بہت سی جگہوں میں ایسا مضمون موجود ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو اسی طرح یہ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے، مضمون میں ایک پختگی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ لا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اگر اس کو ہم تاکید کے لیے تسلیم کریں تو یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پختہ طریقے پر یہ قیامت کے بارے میں قسم اٹھائی ہے، بس میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت، اور لام یہ لا تاکید کے لیے بھی آیا، تو یہ معنی بھی اس کا درست ہے۔ قرآن میں اس کا محاورہ موجود ہے دوسری صورتوں کے اندر کہ لا نفی کا معنی نہیں دیتا، تاکید کا معنی دیتا۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لا نافیہ ہی ہے، یہ نفی کا معنی نہیں دیتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر گزر چکا ہے کہ کنا نکذب بیوم الدین، مشرک اور کافر اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، ایسے یہ مولوی نے باتیں بنا رکھی ہوئی، قرآن کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، کیسے کہانی ہے، سٹوریاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ تو یہ عناد کی وجہ سے، جیسا پچھلی سورت میں منکرین کے عناد کا ذکر فرمایا، انہ کان عنیدا، یہ عناد رکھنے والا تھا، ایسی انادی اور ضدی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ تخلیق کے ساتھ قیامت کا ہونا ضروری ہے. اگر انسان تخلیق کا اقرار کرتا ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، تو جزائے عمل تو لازم ہے اس کے ساتھ، انسان کے طبعی تقاضے ہیں یہ، اور فطری تقاضا ہے انسان کا کہ انسان کی جزائے عمل ضرور واقعہ ہونی چاہیے، ورنہ تخلیق کا ہی بطلان ہوگا، انسان کی یہ تخلیق فضول ہوگی. تو اللہ نے عبث تو نہیں پیدا کیا انسان کو اور اس مخلوق کو، کائنات کو، تو لہذا اس کا کوئی انجام اور نتیجہ تو لازمی طور پر ہوگا. تو قیامت کا انکار جو ہے یہ غیر فطری بات ہے، کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت یقیناً آئے گی، قیامت برحق ہے، وعدن علیہ انا کنا فاعلین، دوسری جگہ ہمارا پختہ وعدہ ہے، یہ ہم کرنے والے ہیں. عباس بعد الموت کا واقعہ اور جزائے عمل کا واقعہ ہونا قطعی اور یقینی ہے، اٹل ہے، یہ ضرور ہو کر رہے گا. بلا و ربی، دوسری جگہ بھی جتنا لوگ اصرار کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اسی طرح فرمایا آپ کہہ دیں کیوں نہیں، مجھ کو میرے رب کی قسم ہے، تم ضرور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور جزائے عمل واقعہ ہو کر رہے گی. تو یہاں بھی قسم اٹھا کر پختہ طریقے پر یہ بات کی ہے. اور دوسرا معنی لا، یہ بات نہیں ہے جو مشرک لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، اقسم بن بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یقیناً ہے. لا، کافروں کی بات ثابت نہیں ہے، غلط ہے. اور اسی طرح ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی، یہ نفس لوامہ کی قسم اٹھائے گی. یہ قیامت کے ساتھ نفس لوامہ کو جوڑا گیا ہے، یہ ملامت کرنے والا نفس. یہ نفس انسان کا تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالتیں تین ہیں. انسان کے نفس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. نفس یا تو لوامہ ہوگا اور یا امارہ بسو ہوگا اور یا نفس مطمئنہ ہوگا. تینوں نفس کی تینوں حالتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربی، ما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بسو، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، کیونکہ نفس ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں جو نفس امارہ اور نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ، یہ تین حالتیں نفس کی. عام طور پر انسان کا نفس برائی کی تلقین کرتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے. اسی لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دین کے اعداء چار ہیں، دین کے دشمن چار ہیں، ان میں ایک نفس بھی ہے. یہی نفس ہمارا یہ دین کا دشمن ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، آمادہ کرتا ہے، یہ پابندی کو قبول نہیں کرتا، کہتے آزاد ہو، کسی قسم کی پابندی بھی نہ ہو. اس واسطے اس نفس کو مطیع کرنے کے لیے، تابع بنانے کے لیے سخت ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں اور پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، تاکہ اس کو لگام لگ جائے اور یہ پابند ہو جائے اور اصلاح ہو جائے. تو آدائے دین میں دو باطن ہیں، ایک انسان کا نفس ہے، یہ نفس ہمارا ہی مراد ہے اس برائی کی طرف، اور دوسرا شیطان ہے جو وسوسہ اندازی کر کے انسان کو گمراہ کرتا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان بھی دین کا دشمن ہے، نفس بھی دین کا دشمن ہے، اس نفس کو رام کرنا پڑتا ہے، مطیع بنانا پڑتا ہے، بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، تب چل کر اس پر مطلب یہ ہے کہ جب بوجھ ڈالا جاتا ہے تو یہ کمزور ہوتا ہے، دبتا ہے، پھر شریعت کے احکام کی تعمیل آسان ہوتی ہے ورنہ نہیں. اور تیسرا منافق لوگ جو اندرونی طور پر ریشہ دوانی کر کے دین کو خراب کرتے رہتے ہیں. چوتھے کافر ہیں جو کھلے طور پر دین کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ چار آدائے دین ہیں، یہ دو اندرونی ہیں، نفس اور شیطان. تو برائی کی اگر تلقین کرے گا تو نفس ہمارا ہوگا، اور اگر وہ ایسا ہوگا کہ وہ برائی کی تلقین نہ کرے بلکہ اس کی کچھ اصلاح ہو جائے، نفس کی کسی قدر اصلاح ہو جائے، تو وہ برائی کی بات پر پھر ملامت کرے گا. اگر برائی سرزد ہوئی ہے تو وہ ملامت کرے گا کہ یہ تو بہت برا ہوا، اچھا نہیں ہوا. یہ ملامت کرنے والی حالت جو ہے یہ نفس لوامہ کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ برائی جو ہے سامنے آتی ہے اور بعض اوقات کر بھی گزرتا ہے برائی، لیکن بعد میں پشیمان ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے اور ملامت کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسری بار مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے نفس ہی لوامہ ہوں گے، نیک نفوس بھی اپنے آپ کو ملامت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نے نیکی اور کیوں نہ کی، اور زیادہ کرتے تاکہ اور زیادہ بلندی نصیب ہوتی. اور جو برے لوگ ہیں وہ ملامت کریں گے کہ تم نے کیا کام کیا، آج یہ مصیبت ہے اس میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی ملامت کریں گے. نفس لوامہ یہ کہ اگر برائی بھی بعض اوقات سرزد ہو جاتی ہے تو پھر وہ نفس ملامت کرتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، یہ کیا یہ نفس لوامہ. نفس لوامہ کو، اور تیسرا ہے مطمئنہ، اللہ کی محبت، اطاعت اور خدا کا ذکر اور جتنے بھی احکام اور قوانین الہیہ ہیں ان کے ساتھ اطمینان پکڑنے والا لوگ، یہ اعلیٰ درجے کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اللہ اور بلند ترین لوگ، ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے، اطاعت ہوتی ہے، اور تمام احکام جو ہوتے ہیں ان پر ان کو پورا یقین ہوتا ہے کامل درجے کا، وہ نفس مطمئنہ ہوتا. اس لیے فرمایا نفس مطمئنہ جس کو خدا کی توحید پر بھی اور خدا کے وعدوں پر بھی پورا اطمینان ہے، خدا کی محبت بھی ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تو وہ ایسے نفس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ لوٹو اپنے رب کی طرف، میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. نفس لوامہ کو قیامت کے ساتھ ذکر کیا ہے قسم میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت بھی انسان کو ڈرانے والی ہے اور زجر و توبیخ کرنے والی ہے. نذیرا للبشر، جیسا دوزخ کا ذکر پچھلی سورت میں ہوا، یہ تمام بنی نوع انسان کو ڈرانے والی بات ہے، خبردار ہو جاؤ. جیسا قیامت یہ انذار کرتی ہے، ایسا نفس لوامہ بھی یہ بھی انسان کو تنبیہ کرتا ہے، برائی مت کرو، کی ہے تو اس پر نادم ہو کر تائب ہونے کی بات کرتا. یہ دونوں باتیں یہ زجر و توبیخ کرنے والی ہیں، اس لیے قیامت کے ساتھ نفس لوامہ کا ذکر فرمایا. منکرین قیامت جو قیامت کا انکار کرتے ہیں جزائے عمل کا اللہ نے ان کا رد فرمایا. ایحسب الانسان، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے کہ منکر لوگ کہتے تھے کہ اذا کنا عظاماً ناخرة، جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، بھربری ہو جائیں گی. کہیں یہ فرمایا کہ کہتے ہیں اذا زللنا فی الارض، زمین کے اندر رل مل جائیں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کس خاک کے ذرے میں ملے ہوئے ہیں، تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کہتے تھے ہے ہاتھ ہے، یہ بڑی بعید بات ہے، یہ نہیں ہو سکتی، عقل کے خلاف. تو اللہ تعالی نے مشرکین کے اس وہم کو اور اس باطل خیال کو رد فرمایا. یا ان الفاظ سے انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. دوسری جگہ فرمایا کہ ہڈیاں تو پھر بھی ایسی چیز ہے جو کسی وقت ان میں حیات تھی. فرمایا تم اگر لوہا بن جاؤ یا کوئی اور ایسی ٹھوس چیز بن جاؤ جو حیات سے بہت بعید سمجھی جاتی ہے، پھر بھی خدا تعالیٰ زندہ کر دے گا. خدا علیم ہے.